राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2058 15 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 8:30 गीता भवन स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमग्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमह न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, वास्तव में परमात्मा ही है। वह परमात्मा के स्वरूप दो होते, दो एक तो है जो के तू रहते हैं, एक परिवर्तन होता है। गेहूं है जो के तू रहते हैं और खेती में परिवर्तन होता है, खेती परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन हो चाहे जीव तू रहे, तत्व तो एक ही रहा। गेहूं के चाहे खेती हो चाहे गेहूं हो, चीज तो एक ही है। वो खेती होती है गेहूं के लिए, गेहूं वृद्धि हो जाए गेहूं की वृद्धि के लिए खेती होती है। तो ये संसार जो प्रकट हुआ है ये केवल परमात्मा के प्राप्ति के लिए हुआ है, इतना फर्क है। अरे वो है जो ही रहता है जो ही रहता है, उसको प्राप्त करने के लिए ये संसार प्रकट हुआ है। तो परमात्मा स्वरूप ही, क्योंकि परमात्मा की अपरापरा दोनों प्रकृति, परा परमात्मा की है, अपरा प्रकृति है जड़ प्रकृति और अपरा प्रकृति है चेतन प्रकृति। जड़ और चेतन से ही बने हुए सब शरीर है, शरीर में शरीर अंश जड़ का है, आत्मा अंश चेतन का है, तो ये मिले हुए सब है ही। खेती का तात्पर्य गेहूं की प्राप्ति है, ऐसे ही इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। इस वास्ते अपना काम दूसरा नहीं है। लोगों ने दो काम पकड़ लिए, दो काम क्या कर, रुपया इकट्ठा करना और भोग भोगना, ये दोनों साथ नहीं चलेगा, ये साथ नहीं आएगा। बिल्कुल भोग भी छोड़ना पड़ेगा, रुपये भी संग्रह किया भी कोई छोड़ना पड़ेगा। गीता में साफ कहा भोगेश प्रसन्नता नाम तैयार रहते सब, भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त है वह पुष्पित मानिस है, जो अभिचेता है उनको समाधि में बुद्धि नहीं होगी, परमात्मा विषय निश्चय की बुद्धि नहीं होगी। क्यों लगे हुए भोगों में रुपये में जो अब छूट जाएंगे, भोग भी छूट जाएंगे, रुपये भी छूट जाएंगे, घर भी छूट जाएगा, जमीन जायदाद भी छूट जाएगी, साथ नहीं रहेगी, ये साथ रहेगी नहीं, ये साथ खड़ी नहीं है। ये शरीर भी रहने वाला ही है, मिलता है बिजुड़ता है, मिलता है बिजुड़ता है, मिलता है बिजुड़ता है, वो चीज अपनी होती ही नहीं, अपनी होती है पहले से मिला हुआ है, तभी जुड़ता है ही नहीं, वो हमारा है। हाँ, मिलता है बिजुड़ता है, वो तो हमारी चीज है ही नहीं। सीधी सीधी सरल बात है, जो मिलती है बिछुड़ती है वो अपनी चीज नहीं होती, उनके साथ में अपना अपन करना है ये धोखे में आना है। दुख में फंसना है, क्योंकि वो अपने नहीं, अपने उनके नहीं, वो साथ रहते ही नहीं। क्या ये शरीर साथ रहेगा? पक्की बात है सही रहेगा नहीं। घर है सब, जमीन पे है, ये साथ नहीं रहेगा। ये मिलते भी जुड़ते, मिलते भी जुड़ते, मिलते भी जुड़ते। ये भगवान ऐसे है जो मिलते नहीं, पहले से मिले हुए हैं, पैदा हुए तब से मिले हुए साथ में। सर्वेश्वर सबके हृदय में, ईश्वर सर्वभूता नाम सबके हृदय में। वो अपने खास बिछुड़ने वाला अपना नहीं होता, ये पक्की बात है। जो मिलती है बिछुड़ जाती है, मुझसे जमनी नहीं होती, ये पक्की बात है। आप इतने बैठो बताओ, कोई भी चीज मिली और बिछुड़ जाएगी, मिली तो बिछुड़ जाएगी, हरदम कैसे रहेगी? हरदम रहने चीज है ही नहीं। वो मिलने बिछुड़ने वाली है, मिलने बिछुड़ने अपनी चीज अपनी नहीं होती। मिलने बिछुड़ने वाली को ही अपनी मान रखा है, ये गलती हुई हमारी। गलती यही है जो मिलने बिछुड़ने वाली है उनको चीज को अपनी माना है। जो सदा साथ में रहता है, कभी बिछुड़ता नहीं, उसको अपना नहीं माना। इतनी सी तो भूल है, इतनी भूल सुधार लो, सबका ठीक हो जाएगा, सबका ठीक हो जाएगा। मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं। सीधी बात है, सरल बात है। रास्ते में चलते थे मिल गए और आगे बिछुड़ गए, तो अपना कैसे हुआ? यहाँ सब लोग इकट्ठे हो गए, फिर अपने अपने चल दिए। तो मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता। ये पक्की याद कर लो कि मिल गई बिछुड़ती है वो अपनी चीज नहीं होती। पक्की बात है, पक्की सिद्धांत। पैदा से मिले हुए बिछुड़ते है ही नहीं, वो हमारे, वो प्रभु हमारे, वे हमारे है, वही हमारे हैं। और जो हमारी चीज नहीं है, बहम पड़ता ही हमारी चीज है, बहम बहम हमारी नहीं है। चाहे लाखों करोड़ों अरबों रुपया हो, रहेगा नहीं, पास में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, साथ में नहीं चलेगा, कोड़ी नहीं चलेगा साथ। भोग और ऐश्वर्य दो चीज, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, खाली रह जाओगे। इस वास्ते मरते बिछुड़ते हमने इतनी बात समझिए, जो नित्य हरदम साथ में रहे वो हमारे सबके। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन दृष्टि, अर्जुन सबके हृदय में विराजमान है, कोई उसे परमात्मा से खाली नहीं है, सबके हृदय में विराजमान विराजमान, छोटे बड़े बूढ़े जवान सबके हृदय में रहते हैं, सदा रहते हैं। नरक में जाओ तो भी साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भी साथ में, मुक्ति में जाओ तो भी साथ में, मनन में जाओ तो भी साथ में, जहां कहे जाओ वो परमात्मा साथ में रहेगा। तो वही हमारा है, हमारा हरदम साथ में रहे तो हमारा कैसे हुआ? आप सब है जो बालक थे, वो बालक बना किसी के साथ में नहीं रहा तो जवानी साथ में नहीं रहेगी, जवानी साथ में नहीं रहेगी तो बूढ़ापा साथ में कैसे रहेगा? ये साथ में रहने की चीज नहीं है। धनी बना साथ में नहीं रहता, निर्धन बना साथ में नहीं रहता, जवानी साथ में नहीं रहती, बल साथ में नहीं रहता, विद्या साथ में नहीं रहती। ये सब चीज मिलने बिछुड़ने वाली है, मिलने बिछुड़ने वाली वो बड़ी मानना है, गलती है ना। जो मिलती है बिछुड़ जाती है वो चीज अपनी नहीं होती। अपनी चीज वो है जो मिली है पहले से, बिछुड़ती है ही नहीं। कुछ भी हो जाए बिछुड़ी है, भगवान रहेंगे साथ में रहेंगे। कहीं रोज जाओ, जल जल में हो, थर जल जाओ, दम जल, कोई जूड़ी में जाओ भगवान रहेगा। सर्वेश्वर साहब मेरी संत। और भगवान ने कहा मत्ता प्रथम धान्यत मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ परिपूर्ण सब मैं ही हूँ, तो प्रभु को ही अपना समझो, अपना कोई नहीं है, अपना तो कहीं प्रभु है, प्रभु अपना है यही बात है, और अपना नहीं है, ये धोखा हुआ वो धोखा सब छूट जाएगा, लाखों करोड़ों अरबों रुपए भी आपके साथ नहीं रहेगा, कुटुंब भी साथ नहीं रहेगा, कुटुंब दूर रहा शरीर भी साथ नहीं रहेगा, ये भी साथ रहने वाला नहीं है, सब कुछ छोड़ना पड़े, भाई वो सब बहन हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो, बड़े चतुर बड़े समझदार संत महात्मा उनका भी शरीर साथ में नहीं रहता, सामग्री साथ में नहीं रहती, ये तो बदलती रहती है, आप वैसे ही रहते हैं और सामग्री बदलती है, तो ये बदलने वाला है, बदलने वाला अपना नहीं है, अपना सदा साथ में रहना अपना है, सदा से आत्मा रहने वाला ईश्वर है परमात्मा है, उधर दृष्टि तो है नहीं, केवल बाहर की चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, भोग इकट्ठी कर रही है, पदार्थों को इकट्ठी कर दिया, योनि समझे ये कितना दिन रहेंगे, इनको साथ में रख करके कितना दिन निर्वाह करोगे ये सोचना चाहिए, भगवान सुखदेव जी ने परीक्षा तो ये सोया कि मनुष्य थी पशु बुद्धि मीमा में जही, मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है, आप नहीं मरोगे, आप हमारे वो चौरस लाख कौन भोगेगा, मुक्ति में कौन जाएगा, कल्याण किसका होगा, आप नहीं मरोगे, आप रहोगे, आप रहने वाले हो, आप सदा रहने वाले हो, शरीर ये नाश होने वाला ही है, क्या करोगे आप, क्या है आपके पास में कोई ऐसा उपाय जिसे मरे नहीं, नहीं कहते ही वो मार करने आए शिव जी भी हुए तो भी अंत में होगा, हरदम रहने वाला हरदम रहते रहिए, हरदम रहने वाला भगवान है, वो सदा साथ में रहेगा, उसके सिवाय दूसरे को कोई नहीं मानो तो ध्यान हो जाओ, सीधी सादी बात है, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष ये कोई छिपाने की बात नई बात कुछ नहीं है, नई बात कुछ नहीं है, एकदम सीधी सरल बात है, सब मिलने बिछड़ने वाला है, हरदम रहने वाला साथ भगवान है, नारायण ब्रिगराज कुमार सोकर पहचान भगवान से बहुत पहचान करो, वो साथ में रहने वाला सदा साथ देने वाला सदा सुख देने वाला सदा शांति आनंद देने वाला महान आनंद है, ये मतलब द्वाचा परम उसे जान कोई दुर्लभ है ही नहीं, और लाभ वो जाता नहीं कभी, फिर रहने वाला है वो हमारा है, फिर रहने वाला परमात्मा वो हमारा है, ये शरीर हमारे नहीं है, देह हमारा नहीं है, ये सब छूटेगा, अच्छा अच्छा शरीर कहने वाला भी छूटेगा, धन भी छूटेगा, परिवार भी छूटेगा, कुटुंब भी छूटेगा, ये रहने वाला है ही कैसे रहेगा, तो रहने वाला नहीं हो उसको पहले छोड़ दो, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तो न तजेगा भी थे, फिर भी छोड़ना पड़ेगा तो पहले छोड़ दो, हम जा ध्यान रख जाओगे, श्रद्धा करिएगा आनंद हो जाए, जो आपको छोड़ने वाला है उसको पहले छोड़ दो, ये छूटेगा ही, ये रहेगा नहीं, कभी साथ रहने वाला नहीं है, सब छोड़ने वाला है, पक्की बात है एकदम। एक भगवान वो हमारे साथ रहने वाले हैं, हमारे साथ रहने वाले से ही परिचय करो, उनसे ही शहर पहचान करो, उसको ही साथ में रखो तो सदा आनंद रहेगा, सदा आनंद रहेगा, सब समय आनंद रहेगा, सदा नित्य साथ रहेगा, वही हमारा है, हमारा असली वही है और कोई हमारी चीज नहीं है। यहाँ जो इकट्ठे हुए हो केवल उस तत्व के लिए ही हुए हो, यहाँ कोई चीज रुपया मिलता नहीं, कपड़ा मिलता नहीं, भोजन मिलता नहीं, यहाँ हरदम साथ में रहने वाली चीज नहीं मिलती, वो हरदम साथ में मिलने वाली चीज के लिए ही विचार होता है, अभी जितना विचार होता है उसी के लिए होता है, जो सदा साथ में रहे, सदा साथ में रहे। ये दासवान की अवस्था तो सब रहती, बाजार में ही सब जगह, शहरों में ही सब जगह, रास्ते में ही सब जगह, शहरों में सब जगह, घरों में सब जगह, नासवान नासवान चीजों है, कोई हमारी चीज रहने वाली नहीं, हमारी चीज परमात्मा, सच्ची चीज है, पर जो प्रत्यक्ष अनुभव किया है अगर मिलती है बिछड़ जाती है, वो हमारी कैसे, वो हमारी होती नहीं, हमारी होती नहीं भाई, हमारी वो है जो पहले से मिली हुई है, बिछड़ती है ही नहीं, सदा साथ में रहती है। नरकों में जाओ तो भी साथ में है, भगवान नरकों में भी रहते हैं, स्वर्ग में भी रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, मृत्यु लोग में रहते हैं, वो सदा हमारे हमारे वही हमारे और हमारी चीज नहीं। अगर निस्संग हो जाओ, सच्ची बात को पकड़ लो, सदा मौज जाओ, सदा आनंद जाएगा, हेरी खतरे कीजिए, सब खतरा खतरा है, सब साथ में रहना नहीं, क्या करेगा, इनके लेकर करेंगे क्या, ये रहेगा नहीं, साथ रहने वाली चीज नहीं है। इस वास्ते समझदार आदमी को, चतुर आदमी को, जानकार आदमी को अनजान में फंसानी चाहिए, जानकार हो आप लोग, जानकार हो, जानकार हो, यह बुद्धि नहीं चाहिए, पशु बुद्धि, पशु बुद्धि, सुदेव जी ने परिषद हो कहा है पशु बुद्धि भाव चाहिए, इस पशु बुद्धि को छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा तू कैसे मर जाएगा, शरीर तो बाद में मरता है, बालकपना मर गया, आपका बालकपना नहीं रहा, बालकपना मर गया, जवानी मर गई, बुढ़ापा भी मर जाएगा, बीमारी मर जाएगी, स्वस्थता भी मर जाएगी, सब मरने वाले, ये मृत्यु लोक है, इसमें मरने मरने वाले ही लोग रहते, सब मरने वाले मरने वाले, कोई रहने वाला नहीं रहता, भगवान भी आते हैं तो इस मर्यादा लोग होते हैं, हरदम यहाँ नहीं रहा, हरदम नहीं रहा, यहाँ रीति खराब नहीं करे, रीति बकरी करते, भगवान भी चाहते थे हरदम नहीं रहा, हरदम रहने वाली चीज है ही नहीं, हरदम रहने वाला परमात्मा है, वो हरदम साथ में रहता है, कभी भी युद्ध नहीं होता, नरकों में जाओ तो विषाद में रहते हो, दुख में विषाद में, सुख में विषाद में, नफे में विषाद में, घाटे में विषाद में, वो साथ में, वो हमारा है, हमारा प्रभु है, हमारा प्रभु है। इस बार संत लोगों ने, महात्माओं ने ये निश्चय किया कि हमारे साथ रहने वाला कौन है, साथ रहने वाले से ही स्नेह करो, प्रेम करो, नारायण वृद्धराज कौन सौंपे गई कर पहचान, उसी पहचान करो एकदम। धोखे वाली चीज को मत लो, धोखा खाओगे क्या निकले, प्रसाद का निकले होता धोखा ही निकलेगा, सिवाय धोखे के कुछ होना नहीं, यहाँ तो छोड़ना ही पड़ेगा, शरीर को छोड़ना पड़ेगा, मतलब शरीर छोड़ने से सब छूट जाएगा, कुटुंब छूट जाएगा, घर छूट जाएगा, धन छूट जाएगा, संपत्ति छूट जाएगी, गाय भैंस भेड़ बकरी सब छूट जाएगी, सेवा करो, बड़े बूढ़ों की माइतों की बालकों की सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, इसमें केवल सेवा करो, संसार केवल सेवा करने के लिए साथ रहने वाला नहीं, साथ रहना की उम्मीद कोई बात साथ रखने की उम्मीद रखते हैं, आप कितना ही उपाय करो ये तो छूटेगा, जो तो तना जासी रे जासी राम भजे सुख पासी, यो तो तना जासी ऐसे ही तो जाएगा भाई, कोई बताओ आप कोई भी इस शरीर को रख लोगे नहीं, ये सब संपत्ति छूटेगी, जिनको आप अपने समझते हो वो एक तिल जीते भी साथ नहीं रहेगी, सब छूटेगी, तिल जीते भी साथ नहीं रहेगी, सब छूटेगी, एक धागा भी साथ में रहेगा नहीं, जननी जनक सपन दोष द्वारा तन धन भवन सुध परिवार, ये दसों की दसों चीजें नहीं रहेगी, इस वास्ते सेवा कर दो, मैं मानता है कोई सेवा कर दो, वो सुधार सेवा करो, तो संसार के संबंध तो केवल सेवा का है, इनसे सुख चाहता है वो दुख आता है, क्यों वो रहता नहीं, वो सुख एकदम देता नहीं, संसार की सेवा कर दो, अंत ही तो ये तजे गए पामर तू न तजे वही थे, मन पसीते हो प्राणी है कोई साथ में रहने वाला नहीं, कोई साथ इन वास्ते सबकी सेवा, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, बालकों का पालन करो, अच्छी शिक्षा दो, पढ़ाई कराओ, अच्छी बात करो, अच्छी बात सच्ची बात बताओ, उनमें लाभ होगा, अपने भी लाभ है, उनके भी लाभ है, साथ में रहेगा नहीं, साथ में रहेगा नहीं, सबके साथ प्रेम का बर्ताव, सच्चाई का बर्ताव, अच्छा ही खबर था, बड़े बूढ़ों के साथ अच्छे, बालकों के साथ, जवानों के साथ, सबके साथ अच्छा पड़ता होगा, नाहक राग द्वेष फैला करके फायदा क्या दिखाए हो, नुकसान होगा, इस बात से नुकसान के नजीक मत जाओ, अपने सेवा कर दो, सबकी सेवा कर दो, निश्चिंत हो जाओ, लेने की इच्छा है संसार से यही खतरे की चीज है, क्या देगा संसार, खुद चाहता है ये देता नहीं, देने वाले एक प्रभु है, उसे कोई आपसे गर्व नहीं, आपकी कोई चाहता नहीं है, आपकी चाहना नारक करके आप लोग सुख पहुंचाने वाला है, आपको लेने वाला है, अपने आप को देगा, सब कुछ देगा, अपने आप को देगा, वो देने वाला है और कोई है नहीं, सब लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वे क्या देंगे, अपने उससे आशा रखते हैं जो लेने वाले ही है, देने वाला है ही नहीं, उसे बैंक रहेगा ये दे देगा, हमारे को दे देंगे, हमारे को निहाल कर दें, आपको निहाल नहीं करेंगे, अपने सेवा कर दो बस, मेले में सेवा समिति होती है, वो सब सेवा करती है। सेवा करो, सेवा अपने देने की समझ करो। हाँ, देने की इच्छा है यही फंसाने वाली है, या फंसाने वाली इसे फंस जाओगे। इसलिए भाई सब देने की इच्छा रखो, सेवा करने की इच्छा रखो, सबको सुख पहुंचे। सर्वे भगवान तो सुखिना, सर्वे संतो निरामया, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब ज्ञान मंगल उतार दे, कभी किसी को दुख न हो, ऐसा हृदय का भाव रखो, हृदय की धारणा रखो, हृदय का भाव रखो, सबको सुख पहुंचाएगा। अंत ही तो है तजेंगे पामर, तो न तजे अब ही थे, इसलिए आशा मत रखो। आशा संसार की मत रखो, आशा वाले को रोना पड़ेगा। प्रियस्त्वांग रोच्यति, जो प्यारा लगे है रुलाएगा। महाराजा अज थे, आज दश जी के पिता अज नाम था, वे बगीचा में घूमने गए, वो रणवास का बगीचा, वह रहने जाते पुरुष जाता नहीं, वो बगीचा बना हुआ है। उस बगीचे में महाराजा अज और इंदुमती रानी ये घूम रहे थे। दशरथ जी के माँ बाप, दशरथ जी महाराज राम जी के पिताजी, इनके माँ बाप अज और इंदुमती, ऊपर आकाश में जा रहे थे नारद जी महाराज। नारद जी महाराज के माला थी सितार में, वो बजाया करते, और माला टूट गिरी, जो इंदुमती ऊपर गिरी, दशरथ जी के साथ में इंदुमती थे, उसमें गिरी, वो गिरी गई वैसे मर गई, वहां पर बगीचे में बगीचे मर गई। घबरा गए, हम क्या करें, बड़ा दुख हुआ। तो वशिष्ठ जी महाराज ने अपना शिष्य को भेजा, कह तुम जाए तो समझा, ये तो जासी भाई सब अभियोग हो सी, ये तो उपयोग होगा ही, रोने से क्या होगा, तुम पाओ बने। तो उन्होंने कहा, यावंत कुर्ते जंतु संबंधान मन से प्रिया, मनु जितने संबंध करते हैं, मन को प्यारे लगने वाले, मन को आशा लगे वाले संबंध जोड़ देता है, तावन तो उस दिखाई दे शोक संकवा, वे शोक के शकु हृदय में गिर जाते हैं। वो जितने जितने प्यारा मन को प्यारा लगे संबंध करो, वे शोक उड़ जाएगा, वो निकल जाएगा, रोएगा रोएगा, ये रोने का सामान है और कुछ नहीं। तो शिष्य ने जाकर समझाया, ये सब जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं है। यावन दोष निखंडते हृदये शोक संकवा, तावन दोष निखंडते हृदये शोक संकवा, कांटा कांटा निकल गया और चला गया तो बस ठीक हो गया, फिर घट जाते हैं। इस बार से निश्चित प्रेम मत करो। एक पंडित थे, ऐसे पढ़े लिखे, काशी जी में पढ़ करके एक शहर में गए, तो ठहर गए, सत्संग होने लगा, तो राजा बड़ा प्रभावित हुआ, राजा के ऊपर असर पड़ा कि महाराज बड़े अच्छे हैं। तो मनुष्य हो अपने समाधि बनाना पाए, नारद जी को कहा है, नारद जी है ये पर घर घालक है, निहाल नहीं करेंगे, ठगाई करते हैं। सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम नहीं होगा। ये साधु बाबा होते हैं ना, निहाल नहीं करते हैं, सब ठग लेते हैं, सब इतना विश्वास नहीं करता, पता नहीं लगा ठगे होते हैं। अरे बात नहीं ठगे, सच्ची बात है भाई, तुम्हारे को दुख देने वाला है, छोड़ो साधु ठीक है। तो महाराज को राजा आज पंडित जी सब बड़ा स्नेह किया, तो स्नेह अधिक होने से अपने समाज बनाते हैं। राजा ने कहा आप भी ब्याह कर दो, पटगर आए थे, ब्याह कर दो। कि राजा मेरे कोई कुटुंब नहीं है, मैं अकेला हूं, न माँ है न बाप है न भाई है, कोई नहीं मिला, कौन देगा लड़की, कौन ब्याह करेगा, कर जाएगा। कि महाराज सब प्रबंध राज से हो जाएगा, राज से सब प्रबंध हो जाएगा। कि राजन मैं अकेला हूँ, कौन ठहरूंगा, कहीं नहीं हमारे। कि आप कैसी बात करते हो, जब मैं कहता हूँ कभी क्या है, घर बना देंगे आपके लिए, बहुत बढ़िया घर आपको मालिक बना देंगे, और आप स्वीकार कर दो हाँ, तो बस सब राज से प्रबंध हो जाएगा। कि बरात कौन जाएगा, बात कहते कोई कमी है, राज बहुत कैसे आ जाएगी। पर कई बातें कही, ये चीजें कितनी चाहिए गृह घर में, कितनी चीजें चाहिए। कि जब मैं कहता हूँ तो चीजें घर में रहेगी, राज से हो जाएगा, सब राज से प्रबंध हो जाएगा, राज से ये भी राज से हो जाएगा, ये भी राज से हो जाएगा। फिर छोरा चोरी हो गए तो रुपया चाहिए, स्त्री खाने गए, कैसी बात करते हो। जब मैं कहता हूँ इसमें कमी क्या है, राज से हो जाएगा, सबका प्रबंध राज से हो जाएगा, छोरा छोरी की शादी करनी पड़ेगी। कैसी बात करते हो आप, मैं जब कह रहा हूँ आपको सब राज से हो गया, सब राज से हो गया, सब राज से प्रबंध हो जाएगा। कहते सब राज से प्रबंध हो जाएगा, कोई छोरा मरेगा तो रोवेगा कौन, तुम्हारे तो राज से प्रबंध नहीं होगा, ये तो आपको रोना पड़ेगा। रोने का काम मेरे को बोला था, और तो सब करे राज, और सब का राज करेगा, और रोना तो आपको पड़ेगा, आपका बेटा मरे रोवे, ऐसा कैसे होगा। तो राजू रोने का काम मेरे को बोला, तुम प्रेम करते हो, रोना का काम होते है, तो महाराज रोवे तुम रोवे दूसरे ना, रोना का प्रबंध राज भी करे, रोना का प्रबंध राज नहीं हुआ और सब करेगा। तो तुम मित्र होकर के रोने क्यों पढ़ाते हो मेरे को, तो रोना तो पड़ेगा महाराज, कृपा रखो तुम्हारी इच्छा है, रोना क्यों तो मैं करूंगा, और तो सब राज करेगा, और सब राज करेगा, रोना क्यों राज करेगा, रोना क्यों राज, वो तो आपको रोना पड़ेगा ना भाई, हम रोने क्यों, और तो सब राज करेगा, रोना काम तो आपको करना पड़ेगा, रोने का काम है। तो ये रोने का काम है संसार में, संसार जितना काम है सब रोने की तैयारी है। लुगाई मर जाए, छोरा मर जाए, छोरी मर जाए, ब्याह हो जाए, पोता मर जाए, पोते मर जाए, रोना तो आप रखते हैं। राजसन ये प्रबंध राजसन है, रोने का प्रबंध राजसन नहीं होगा, ये तो आपको रोना पड़ेगा। तो भले आदमी रोने का काम मैं वो देते हो, रोना काम आता हमारे नहीं चाहिए भैया, रोना काम है और तो सब प्रबंध राज, राज प्रबंध कर राज कर राज, रोना काम राज कैसे होगा, छोरा आपका मना रहोगे राज कैसे, ये तो आपको पड़ेगा। तो संसार में रोने का काम अपना है, अपना काम खास रोने का है, रोना काम पड़ेगा वो आपको पड़ेगा, वो दूसरा नहीं करेगा, दूसरा कौन करेगा, क्यों क्यों करेगा, कैसे करेगा, बेटा बने आपका रोगी दूसरा क्यों, वो तो आपको खुद को रोना पड़ेगा। तो राजन ऐसा काम नहीं, रोना का काम मेरे को तो और सब काम राज करेगा, रोना तो आपको ही पड़ेगा, रोगे कौन, ये तो काम। तो संसार में रोने का काम ही आपका है और क्या काम होता है बताओ, तो जो सब भाई बंधु कुटुंबी कर लेंगे, रोना तो खुद को ही पड़ेगा, रोना काम नहीं करेगा, ये प्रबंध नहीं हो रहा है राजे, और तो सब राज करेगा। तो मेरा काम तो रोने का ही रहा, तो भाई संसार के तो काम आपके पाती रोना आएगा, शोक करना, चिंता करना, रोना, ये काम आपका है, ये आपको खुद करना पड़ेगा, ये तो वियोग होगा ही, तो आपको पड़ेगा। तो संसार में तो खास रोने का काम है, ये दूसरा नहीं करेगा। तो भाई हम नहीं करेंगे, और तो राज प्रबंध करे रोना कम करे, रोना का तो खुद को पड़ेगा, बेटा मरे आपका रोगे राज। तो ये संसार में तो रोने का काम आपका है और खास काम और तो कर दे कोई सहायता कर देगा, देगा रोना तो खास काम पड़ेगा, बेटा मैंने आपका रोगे ये काम तो खुद खास खास काम आपका ही है, तो भैया ये काम नहीं जाए। तो संसार में तो रोने का काम है, ये काम आपको करना पड़ेगा, तो रोना अपने को पड़ेगा भाई, इस वास्ते रोने का काम आने में नहीं, तो और तो आनंद काम का भी छुपा हो गए, रोना दूसरे कह जाओ। तो खास काम ये है संसार में, वो खुद आपको पड़ा हुआ और सब काम हो जाएगा, सारा मिल जाएगा, रोना तो खुद को पड़ेगा, ये सहायता नहीं हो लोग क्यों होगा, लोग है तुम भी राजी क्यों रोगेगा, बेटा आपका मन है रोगे हम ऐसे कैसे हुआ, वो तो आपको ही रोना पड़ेगा। तो संसार में खास काम दुख का है, रोने का है, वो खुद को करना पड़ेगा, और काम तो सहायता कर देंगे, ये काम तो खास। तो भाई ये संसार में काम ही है, रोने का काम आपका होगा, और नहीं तो भजन करना सब काम दुनिया करेगी। अच्छे संत महात्मा चले जाए तो दुनिया रोवेगी, संत नहीं रोवेगा, अब रोने का नहीं पड़ेगा, आप मौज में मस्ती में रहो और मौज में जियो, मौन से मरो, कोई चिंता नहीं, कोई मरो न कोई जनो, हमारा यह मतलब है। तो भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ तो रोने का काम छूट जाए, अरे भगवान में नहीं लगवाओ तो ना पांती आवेगा, आपके पांती रोना आवेगा। तो रोना हो तो संसार भर लो भाई, नहीं तो भगवान का संगी कहीं जन्म गया तो भगवान का जन्म गया, मर गया तो भगवान का मर गया, हमारे क्या मतलब, कोई जन्म कोई मरो हमें क्या मतलब। ठाकुर की हूँ कह दिया मैं ठाकुर दे दो रोना देने काम सब रह, और सब काम करो प्रेम से, रोना काम अपना नहीं। आप विचार करो रोने के सिवाय आपके पांति क्या है, आपके पांति क्या है, बोलो दुख पांति होगा तो दुख नहीं है। इस वास्ते भगवान में लग जाओ, भगवान मेरा, भगवान को मेरा मानो वो मरता नहीं, भगवान मरते नहीं, अपना कुटुंब तो भगवान है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणु त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, तो रोना नहीं पड़े। इस वास्ते भगवान का नाम को कीर्तन करो प्रेम से, सब भाई बहन भगवान नाम कीर्तन कर दो, भगवान मेरा है, भगवान मेरे है, भगवान का नाम मेरा, भगवान का सब मेरा है, भगवान के गुण मेरे है, कीर्तन मेरा है, लीला मेरी है, सब आनंद देने वाले, अपना आनंद आनंद है, रोना काम नहीं, रोना काम है नहीं, और रोना काम नहीं है, कोई मरते ही नहीं। नारायण वृद्धराज गुण सुख भगत कोई पहचान मरता नहीं, वो हरदम रहता है, कोई मरता ही नहीं, उनको पहचान करो, कीर्तन करो भगवान नाम, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।